Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hud suresinin 84. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Geçen bölümlerde Allah Celle Celaluhu bize kendisine kul olmamızı, insan için yaratılan yaratıklara ve insanlara kul olmamamızı, bu konuda önderlerimizin olduğunu, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselamı örnek olarak verdi. Allah'a kul olacağım, kula kul olmayacağım demenin bir bedelinin de olduğunu gösteriyor. Ama neticede Allah'a kul olanların kula kul olanlara galip geldiğini de örnekleriyle bize veriyordu. Şimdi burada bize örnek olarak yeni bir peygamber daha veriyor. Şuayb aleyhisselam'ı örnek veriyor. Medyen halkına peygamber olarak gönderildiğini ve ilâ medyene ehâhum şuayba. Medyen halkına da kendilerinden olan, kendi kardeşlerinden olan Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar bizim örneklerimiz ve önderlerimizdir. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü şu anda Türkiye'de Nüfus Genel Müdürlüğü'ne sorulmuş olsa binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce Şuayb isimli insanımız vardır. İbrahim isimli insanımız, Salih isimli insanımız, Nuh, Hud gibi isimleri olan insanlarımız vardır. Bunlar bir inancın hayata yansımış halidirler. Adını öyle koyarız, inşallah öyle olur derler ve öylece peygamberlerin adını koyarlar. Babalarımız, dedelerimiz, annelerimiz ve ninelerimiz. Şuayb aleyhisselam ne demiş halkına? O da ilk söylediği söz. Gale, ya kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh. Ey benim kavmim, ey benim milletim, Allah'a kulluk edin. Nuh aleyhisselam'ın dediği o. Hud aleyhisselam'ın dediği o. Salih'in, İbrahim'in, Lut'un ve diğer peygamberlerin hepsinin ortak söylediği söz, yalnız Allah'a kul olun, kula kul olmayın anlamında söylüyorlar. Mâ lekum min ilahin gayruh. Yahu ondan başka sizin yaratıcınız yok. Yaşatıcınız yok, yöneticiniz de yok. Yaratıcınız yok, bunu kabul ediyorlar. Yaşatıcınız yok, onu da kabul ediyorlar. Ama yöneticiliğe gelince başka ilahlar bulma tarafına gidiveriyorlar. Niye? Çıkar meselesi. Çıkarlarımız Allah'ın dediğinde değil, benim dediğimde veya filanların dediğindedir. Ama senin çıkarın var orada. Bir milletin çıkarı yok. Olsun, ben kurtulduktan sonra geri kalana tufan olsun. Mantığıyla hareket eden insanlar bunlar. Ve la tenkusul mikyale vel mizane. Ölçü ve tartılarınızı noksan yapmayın, eksik yapmayın diyor Şuayb aleyhisselam. Muhterem seyirciler, sevgili peygamberimizin hadisi şerifinden öğrendiğimize göre yüz binlerce peygamber gönderilmiş Rabbimiz tarafından. Bize ismi verilen 28 tane, hatta 25'i 3 tanesi için peygamber midir yoksa salih insan mıdır? Salih insanlar, iyi insanlar, veli insanlar da peygamber midir değil midir diye tereddüt edilen Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn vardır. Onları da sayarsak 28'inin ismi verilmiştir. Peygamber Efendimizin çeşitli hadisleri var ama hepsi 100 binin üzerinde rakam veriyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen peygamberlerin hayatlarının tamamı verilmiyor. Bize örnek olacak tarafları veriliyor. Mesela geçen haftalarda geçen Lut aleyhisselam inkarda ve inkarın neticesi olan ahlaksızlıkta en alt seviyeye, en alt derekeye düşmüş olan insanlara gönderilmiş Lut aleyhissalatu vesselam. Şuayb aleyhisselam ise o günün ticaretini elinde tutan, dünya ticaretinin merkezinde olan Medyen halkına gönderilmiş. Mısır'ın, Yunan'ın, Anadolu'nun, İran'ın ve Hindistan'ın ortasında bir ticaret merkezidir diyorlar Medyen halkı. Hala kalıntıları olan, ziyaret edilen yer. Ticaretle meşguller. Hind'in malını Anadolu'ya, Mısır'a satıyorlar. Oradan aldıkları malı Hint tarafına, Çin tarafına gönderiyorlar. Orası bir açık pazar gibi. Şuayb aleyhisselam önce ticaretlerine müdahale etmiyor. Niye? Çünkü ticaret kişilerin iç dünyalarının dışa yansımış halidir. Ticaretteki ahlaksızlıkları. Onun için önce Allah'a kulluk yapmalarını, yani ticaretin işleyişinde Allah'ın kurallarının işlemesi gerektiğini vurguluyor. Allah'a kulluk yapınız diyor. Hocam Allah'ın yaptıklarını, yarattıklarını alıyoruz, satıyoruz. Yani topraktan çıkanları, madenleri, her şeyi alıp satıyoruz ya, bütün bunları biz yapmıyoruz. Biz yer değiştirmede vasıta oluyoruz. Topraktan çıkan buğdayı veya pamuğu veya madeni oradan alıyoruz, başka yere ticaret erbabı olarak naklediyoruz. Rabbim diyor ki bakınız, kara topraktan beyaz pamuğu yapan benim. Bu kara topraktan buğdayı üreten de benim. Bunun alım ve satımında benim kuralıma uyacaksınız. Fakirin hakkını gözeteceksiniz. Kârınızı insanları ezecek durumda yapmayacaksınız. Faizle insanları sömürmeyeceksiniz diyor. Ve bir kısım insanlar da ama o zaman biz öbürlerinden farksız halde olabiliriz. Yani haksız kazanç elde edemeyiz diyorlar. Olmaz diyorlar. Biz Allah'ın kuralına değil Amerika'nın ekonomisine inanırız. Adamlar bak ne biçim ileri gitmiş. İleri gitmişler ama Türkiye nüfusundan fazla dilencisi varmış Amerika'nın. Evet. Gidip gelenler, yani New York'un arka sokaklarına girmeye Amerikan polisi cesaret edemez. Ana caddelerde gezerler, arka sokaklar daha devlet oraya girmiş değil derler. Gidip gelenler bunu söyler. Bir de filmlerinden görürüz veya gazete haberlerinden görürüz olayı. Ve Türkiye nüfusundan fazla evsiz insan dolaşmaktadır. Ve yine kendi ekonomistlerinin söylediği 6 milyar insana refah bir hayat yaşatabilecek para 200 tane dünya zengininin kasasında duruyormuş. Yeni değil bu. Eskiden de böyleydi. Firavun ve adamları da aynı şekilde bütün Mısır ve Mısır'a tabi olan insanların yiyeceği, içeceği, giyeceği parayı Firavun ve etrafındaki avenesi Kur'an'ın ifadesiyle mukarrabini ve mele denilen tabir eden kodamanlarının elinde tutuluyordu. Medyen halkında da böyleydi. Allah Celle Celaluhu Şuayb Aleyhisselam'ı gönderiyor. Önce Allah'a kulluk yapmalarını öğretiyor. Yani biz insanlara İslam ekonomisini öğretmeden önce Allah'a kulluk yapmalarını, Allah'a imanı öğreteceğiz. Peygamber'e imanı öğreteceğiz. Kur'an'a imanı öğreteceğiz. Sonra da ona göre yaşa deyivereceğiz, o kadar. İnni arakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Ben sizi bir iyilik içerisinde görüyorum, diyor. Yani bol mal içerisinde yaşıyorsunuz. İnni erâküm bi hayr. Hayr burada seçmek manasına. Hayır aslında kötünün içinden seçilen, kötüden ayırt edilen ve hayır ve şer diyoruz ya, hayırda da yine orada seçmek var. Kötülüğü yapmıyoruz, iyiliği seçiyoruz. Hayır aynı zamanda malın içinden seçilen, halal olan ve temiz olan mal, insanoğlunun seçtiği, arzu ettiği şeydir. O manayı verecek olursak, ben sizi zenginlik içerisinde görüyorum. Ama ve inni ehafu aleykum azabe yevmin azim, yevmin muhit. Her şeyi kuşatacak olan o günün azabından ben sizin adınıza korkuyorum, diyor Şuayb aleyhissalatu vesselam. Bütün peygamberlerin ortak sözlerinden bir tanesi de bu. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim veya yevmin muhit gibi müşterek kelime bunlar. Sizin için ben korkuyorum, diyor Allah Celle Celaluhu. Bize haber veriyor Şuayb Aleyhisselam'ın sözünü. Yani bize bu tarih bilgisi olsun diye sunulmuş ayetler değil. Ya siz de aynen peygamberler gibi hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü onların varisisiniz. Şu anda ben inkarcıyım diyen, inanmıyorum İslam'a diyen adama biz acımamız gerekiyor. Ve senin adına ben korkuyorum yanmandan dememiz gerekiyor. Yani onu ondan daha çok sevdiğimizi ona bildirmemiz gerekiyor. Şuayb Aleyhisselam devam ediyor. Veya kavmi evful mikyale vel mizane bil kıstı ve la tebhasun nase eşyaehum ve la ta'sev fil ardı müfsidin. Ey benim kavmim, ey benim milletim, ölçü ve tartıyı hakkıyla tartınız. Adaletle yerine getiriniz. İnsanların hiçbir şeyini eksiltmeyiniz. Ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayınız. Fesatçılık yapmak için yeryüzünde dolaşmayınız, diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii Şuayb Aleyhisselam'ın dilinden bize naklediveriyor. Belediye kantarıyla tartarken, baskülle tartarken de, altın terazisiyle tartarken de eksik veya fazla tartmayacağız. Adil olacağız. Teraziler yalnız sarrafın terazisi veya belediye kantarı değil. Gönül terazimizde de dikkatli olacağız biz. İnsanların şahsiyetini sıfırlamayacağız. Kıymeti olan insanın kıymetsiz hale getirmeyeceğiz. Değerli insanları değersiz hale getirmeyeceğiz. Değersiz gibi görülen insanları, bu bir insandır ve bu değerlidir, değerini tekrar ona iade etmek için elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Burası biraz daha geniş cümle. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanların eşyasına şeylik yapmayın, eksiltme yapmayınız. Değersiz hale getirmeyiniz diyor. Yani eşyanın içerisine mal da girer, kişinin sahip olduğu iç dünyası ve değerleri de girer. Onun için değer, ölçülerimiz hem iç ölçümüz hem dış ölçümüz İslam'a göre ayarlı olmalıdır. Hani ayet-i kerimede Hucurat suresinde Allah Celle Celaluhu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhunne der Rabbim. Erkekler ve kadınlar, diğer erkek ve kadınları hafife almasınlar, alaya almasınlar, alaya alarak şahsiyetlerini sıfırlamasınlar diyor Allah Celle Celaluhu Hucurat suresinde. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minina ve ma ene aleykum bihafiz. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'ın size ihsan ettikleri sizin için daha hayırlıdır. Eğer iman ediyorsanız tabii ki. İman edenler için geçerlidir bizim bu bahsettiklerimiz. İman etmeyenler için hani yine Kur'an'ın ifadesiyle sürünün kulağına gelen çobanın sesi gibidir bizim söylediklerimiz. Ve ma ene aleyküm bi hafiz, ben sizin üzerinizde gözcü değilim diyor Şuayb Aleyhisselam. Galu, cevap olarak veriyor. Milleti diyorlar ki ya Şuaybu esalatüke te'muruke en netruke ma ya'budu aba'una ev en nef'ale fi aba'ina ma neşâ'u inneke le entel halimur reşidi. Ey Şuayb, ya bizim atalarımızın kulluk yaptığı, ibadet ettiği şeyleri bırakmamızı, yalnız Allah'a kulluk yapmamızı senin bu namazın mı emrediyor? Veya mallarımızı alım satımda hani eksik tatmayın, eksik yapmayın diye ve emir veren bu senin namazın mı diyorlar? Muhterem seyirciler, değişen bir şey yok. Hani küfür cephesinde yeni bir şey yok diye bir kitapçığım yayınlandı konferans olarak. Erzurum'dan Edirne'ye kadar hemen hemen birçok il ve ilçede o konferansı verdim. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. İmansızlık adına söylenen sözlerin tamamı daha önce söylenmiş sözlerdir. Daha önce Firavun söylemiş onu, Nemrut söylemiş onu, Karun söylemiş onu veya şu Şuayb'ın kavmi olan Medyen halkı söylemiş veya Ad veya Semud kavmi söylemiş onu veya şeytan söylemiş. Kötü sözlerin tamamını söylemiş. Günümüzde de ne olmuş yani, namaz kıldıysan ya bir şey demedi adam size, bir şey demedi de sen niye rahatsız oluyorsun? Adam namazını gündeme getirmiyor. Yanlışı gündeme getiriyor. Yani şimdi namazını niye sokuyorsunuz araya adamın? Onun için Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği habere göre o zaman da aynen öyle. Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki namazın mı senin bunları yasaklıyor bize? Evet, namaz yasaklıyor. Ayet-i Kerime diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de Şuayb Aleyhisselam'a iyi tarafından geliyorlar adamlar. İnneke le entel halimur reşid. Yahu sen çok yumuşak huylu, aklı başında bir adamdın. Ne oldu sana? Diyorlar. Yani bütün peygamberler zaten peygamber olmadan önce Rabbimin kontrolündeler. En akıllı insanlar, en uyumlu insanlar, kötülük yapmıyorlar, hiç büyük günahları işlemiyorlar. Bilmiyorlar büyük günah olduğunu ama işlemiyorlar onları. Yani sevgili peygamberimiz 40 yaşına kadar peygamber değil, peygamber olacağını da bilmiyor ama Allah Celle Celaluhu ona kötülüklerden tiksinme huyunu veriyor. Ve yapmıyor Peygamber Efendimiz. Onun için Peygamber Efendimiz de, diğer peygamberler de peygamberlik verilmeden önce toplum içinde yine saygın insanlar. Yahu sen aklı başında bir adamdın aslında. Yumuşak huylu bir insandın ama ne oldu sana? Kale. Ya kavmi araeytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ve razakani minhu rizqan hasenen. Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anhu. İn uridu illa'l-ıslaha mestada'tu. Ve ma tevfiqi illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ey benim milletim, ey benim kavmim. Siz ne diyorsunuz? Ben Rabbim katından apaçık bir belge üzerine isem ve o beni çok güzel bir şekilde rızıklandırmış ise ne yapayım yani? Ne yapayım? Sizin dediğinizi mi tutayım ben? O Allah Celle Celaluhu beni peygamber olarak seçiyor, kendi katından bana deliller veriyor, belgeler veriyor. Şimdi ben, siz bana akıllı bir adamsın dediniz diye size kanacağım, öyle mi? Ve ben yine Allah'ı bırakıp atalarımızdan bize kalan o insanları putçuluğa alıştıran sözlere göre hareket edeceğim. Yani Allah'a kulluğu bırakıp insanlara kul mu olacağım? Ne diyorsunuz? Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum anhu. Sizi yasakladığımız şeyi ben yapamam. Yani ben sizi bir şeylerden yasaklıyorsam kendim onu yapamam. Yani Türkçe'de bunu ele verir talkını, kendi yutar salkımı diye bir tabir gelişmiş. Atasözü gelişmiş. Yani ben size telkin vereceğim ama salkımı yutacağım. Öyle mi? Olmaz o. Burada aynı zamanda biz uyarılıyoruz. Yani aynı zamanda değil, bizim uyarılmamız için Allah Celle Celaluhu bu ayetleri bize indiriyor. Yani insanlara nasihat edip de kendisi tutmayan adam durumunda olmayacağız. Kendisi bulaşıcı hastalık yayan bir doktor gördünüz mü siz? İnsanları tedavi etsin. İnsanları tedavi ediyor ama kendisi hasta adam. Ve de bulaşıcı hastalık etrafa saçıyor. Olur mu öyle bir şey? Onu doktor arkadaşları, o doktoru da alırlar karantinaya ve tedavisini yaparlar onun. Kendi hastayken başkasına hastalık bulaştırmasına müsaade edilmez. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, siz başkalarına nasihat eder de kendinizi unutur musunuz? Diyor bize. Ben ıslahı istiyorum. Yani her şeyin düzgün olmasını istiyorum. Islah, her şeyin düzgün olması, itikadın düzgün olması, inancımızın, eylemimizin, ameli salihimizin düzgün olması, insani ilişkilerimizin düzgün olması, yol planımızın düzgün olması, evlerimizin yapılışından elbiselerimizin dikilişine kadar her şeyin uygun olması. Her şeyin. Yani tabiatta nasıl ki güneşle yıldız arasında, yıldızla deniz arasında, denizle kelebek arasında bir uyum varsa, bütün inancımızla amellerimiz arasında da bir uyum olmalıdır. Gücüm yettiğince ben bunu yapacağım. Yardımcım da Allah Celle Celaluh'tür. Ben ona güvendim ve ben ona yöneldim diyor Şuayb Aleyhisselam. Veya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum misle ma esabe kavmi Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salih ve ma kavmi Lud'un minkum bibaid. Ey benim milletim, bana olan muhalefetiniz sizin başınıza bir belanın gelmesine sebep olmasın. Nuh'un başına gelen, Lud'un başına gelen, Hud'un başına gelen sizin başınıza gelmesin. Daha Lut Aleyhisselam'ın şeyi yakın, bölgesi size yakın. Ve estağfiru rabbekum thumma tubu ileyhi. İnne rabbi rahimun vedud. O Allah'tan af talebinde bulunun. onda tevbe edin. Çünkü Rabbim Rahmandır, Rahim'dir ve sevendir. Rahimun vedud ve sevendir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu sözleri Şuayb Aleyhisselam kavmine söyleyiveriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu hep Rahman, Rahim olduğunu bize hatırlatır. Yüz küsür defa tekrarlanmıştır bu Rahman. Ayrıca Rahim yine yüz küsür defa Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıştır. O Rahman ve Rahim olunca ona iman edenler de eşyaya da insanlara da rahmetle muamele etmelidirler. Şefkatle muamele etmelidirler. Bunlar cehenneme doğru koşarken oh gitsinler yansınlar diyemez. Ateşe doğru koşan bir adamı nasıl ki tutarız, intihar etmeye çalışan bir insanı nasıl ki intihar etmesini engelleriz, cehenneme doğru koşan insanları da o intihar edenden daha fazla gayretle kurtarmaya çalışırız. Çünkü biz Rahim olan Allah'ın kuluyuz, rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.